सामवेद उत्तरार्चिक एकोनविंशोध्याय अग्नि प्रत्यय से लेकर वा विरिधि पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। मेधावी जीव अनादि प्रवाह से होने वाले जन्म में अपने शरीर को शोभित करता हुआ परमेश्वर के द्वारा बढ़ाया जाता है। ऊर्जोन्ना से लेकर सधवरे दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। मैं बल के रक्षक तथा पवित्र कारक तेज वाले परमेश्वर का इस कल्याणकारी उपासना यज्ञ में आवाहन करता हूं। सानों से लेकर बहिर्षि तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, मित्रों का पूज्य तो हमारे कल्याणार्थ पवित्र तेज तथा दिव्य शक्तियों के साथ आकाश में विराजमान है। उत्तेज से लेकर परिस्पृद पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे आदरणीयों के विश्वामी परमेश्वर, तेरे बल बुरी भावनाओं को छिन्न भिन्न करते हुए सर्वोपरि विराजमान है, तो बुरे स्पर्धा वाली मनोवृत्तियों को दूर कर। यहां से लेकर हृदय दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, तो अपनी शक्ति से ही विघ्नों का नाश करने वाला है। मैं रथ आदि वस्तुओं सहित कल्याणकारी धन के लिए निर्भय मन से तेरी स्तुति करता हूं। अस्य व्रताने से लेकर प्रत्यंती तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे राजन, तो शुद्ध स्वरूप परमेश्वर के नियमों को अखंडनीय जानता हुआ तुझ पर वृथा चढ़ाई करने वाले का मान मर्दन कर। तम हिनवंती से लेकर मत्सरम चौथा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। योगी जन सुख की वर्षा करने वाले अज्ञानहर्ता चित्त वृत्तियों के विशेष में बलवान प्रसन्न तथा ज्ञान ऐश्वर्य वाले विद्वान पुरुष को परमेश्वर की प्राप्ति के लिए प्रेरित करते हैं। आ से लेकर ताम ही पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, तुम म्यूर के पंख के समान चित्र विचित्र रंगों वाले सुखदायक सूर्य किरणों के साथ आकाश मंडल में व्यापक हो रहा है तथा आकाश के समान सबको अतिक्रमण करके स्थित है। वृत्र खादों से लेकर आरोज दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमेश्वर आवरण का विनाशक, मेघ का छिन्न भिन्न करने वाला, संघात द्रव्यों का या लोकों का विदारक, सूर्य वायु तथा अग्नि का अंतरिक्ष में दृढ़ता पूर्वक स्थापन करने वाला तथा बाधाओं का दूर करने वाला है। गंभीरान से लेकर इवाशत तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, तो अगाध समुद्रों को मेघ जल के समान तथा वेदवाणी को विद्वान के समान हमारे ज्ञान कर्म और यज्ञ को पुष्ट करता है। हे भगवान, जिस प्रकार गौएं घास को तथा नदियां समुद्र को प्राप्त होती हैं, वैसे ही ज्ञानी जन तुझे प्राप्त करते हैं। यथा से लेकर सचा पे पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, जिस प्रकार प्यासा मृग जल युक्त ऊपर भूमि को प्राप्त होता है, उसी प्रकार मित्रता प्राप्त होने पर तो हम मेधावियों को शीघ्र प्राप्त होता है और अपने से संयुक्त ज्ञान से रक्षा करता है। मंदतों से लेकर से दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे वनों के स्वामी परमेश्वर, हे धनों के स्वामी परमेश्वर, विद्वान लोग यज्ञ करने वाले को धन देने के लिए तेरी स्तुति करते हैं, तो इस यज्ञकर्ता के लिए ध्रुव और पृथ्वी लोक में उत्तम पदार्थ की रक्षा करता है। इसलिए हे भगवान, तो श्रेष्ठ बल का धारण करने वाला है। तुम अंग से लेकर वचा पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे शक्तिशाली तथा विद्या धन से युक्त विद्वान देव स्वरूप, तो मनुष्य की प्रशंसा करता है, तुझसे भिन्न सुखदाता और कोई नहीं, ये प्रशंसा वचन तेरे लिए कहता हूं। माते से लेकर आ दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे सर्व आश्रय तथा मनुष्य मात्र के हितकारी परमेश्वर, तेरे धन आदि पदार्थ तथा रक्षाएं हमें कभी भी विनष्ट ना करें। हे भगवान, तो हमें मनुष्यों के लिए संपूर्ण धनों को प्रदान कर। प्रथम खंड समाप्त। प्रतिश्या से लेकर दोहिता पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, तेरे विधान से उत्पन्न हुई तथा अंधकार को दूर करने वाली आदित्य की पुत्री रूपा उषा अर्थात प्रभाव काल रात्रि की समाप्ति पर दिखलाई पड़ती है। अश्वायु से लेकर उषा दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। विद्युत के समान चित्र विचित्र प्रकाश में किरणों को उत्पन्न करने तथा परमेश्वर को स्मरण करने वाली उषा वेला ध्यु और पृथ्वी लोक में उपस्थित होती है। उत से लेकर ई शिवे तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। उषा वेला ध्यु और पृथ्वी लोक की साथी किरणों को उत्पन्न करने वाली है। वह परमेश्वर की कृपा से प्राणी मात्र पर अपना प्रभाव डालती है। ऐशा ओ से लेकर बृहत पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। अद्भुत तथा सबकी प्रगति की हेतु ये उषा वेला परमेश्वर के प्रभाव से अंधकार का नाश करती है। हे अध्यापक और उपदेशक, मैं तुम लोगों के गुणगान करता हूं। या दस्त्रा से लेकर वसुविदा दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। जो दुख के दूर करने वाले अपने ज्ञान और कर्म से मन के साथ हमें पार लगाने वाले ज्ञान धनों के दाता तथा पृथ्वी और संपूर्ण पदार्थों के ज्ञाता अध्यापक और उपदेशक हैं, उन दोनों महान भावों का हम गुणगान करते हैं। वच्यंते से लेकर विभिपतात तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे शिल्प विद्या के पढ़ने और पढ़ाने वाले, जब वृद्ध अनुभवी महान विद्वान तुम्हें शिल्प विद्या का उपदेश करते हैं, तब तुम्हारे द्वारा निर्माण किया गया रथ पक्षियों के साथ अंतरिक्ष में उठता है। उषा से लेकर धामही पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे धन आदि का संचय करने वाली उषा के तुल्य पित्र आचरण युक्त स्त्री, तो हमें वह सौभाग्य दे जिससे कि हम पुत्र और पौत्र को भी धारण कर सके। उषो अध्यय से लेकर सुनिरितावती दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे गो तथा अश्व आदि से युक्त उत्तम प्रकाश वाली तथा सत्य ज्ञान की स्वामिनी विदुषी देवी, तो हमें धन धान्य से संपन्न करती हुई अज्ञान अंधकार से दूर हटा। युद्ध शब्द से लेकर आवाह तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे उत्तम कर्म वाली विदुषी देवी, जिस प्रकार प्रातः उषा लाल किरणों को युक्त करती है, वैसे ही तू हमें सकल सौभाग्य को आज प्राप्त करा। अश्विना से लेकर यक्षतम पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे शिल्प विद्या के पढ़ने और पढ़ाने वाले, शिल्प ज्ञान के विघ्नों को दूर करने तथा समान मन वाले तुम लोग हमारे लिए गौ और स्वर्ण आदि की प्राप्ति का मार्ग दिखलाओ तथा हमें विमान और साधन भी प्रदान करो। ऐह देवा से लेकर सोमपीते दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। सुख की भावना को जगाने वाले दुखनाशक और प्रकाश स्वरूप अग्नि तथा वायु देव इस संसार में मनुष्यों में के शांतिदायक और पुष्टिकारक पदार्थों के भोग के लिए सूर्य की किरणों को प्राप्त करें। यो इत्वा से लेकर युवम तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। जो वायु और अग्नि जनता के लिए सूर्य का प्रकाश करते हैं, वे उत्तम बल और वाणी को प्राप्त कराते हैं। द्वितीय खंड समाप्त। अग्नितम से लेकर आभ्र पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। जो परमेश्वर सबका बसाने वाला है तथा स्वयं सब में बसने वाला है, जिसके आश्रय से वेदवाणियां रहती हैं, विद्वत जन और यजमान लोग जिसको ज्ञान से प्राप्त करते हैं, और जो स्तुति करने वाले को धन अन्न आदि देता है उस प्रभु का मैं मनन करता हूं। अग्नि से लेकर आभ्र दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सर्वसाक्षी परमेश्वर मनुष्य को अश्वादि देता है, प्रसन्न हुआ वह स्वाभाविक तथा श्रेष्ठ धन प्रदान करता है, वह ही उपासकों को ज्ञान से भरपूर करता है। सौ अग्नियों से लेकर आभ्र तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो सर्वव्यापक है, जिसको वेदवाणी वर्णन करती है, अल्पज्ञानी मनुष्य भी जिसका आश्रय लेते हैं, जिसको प्रसिद्ध ज्ञानी जन प्राप्त करते हैं, तथा जो उपासकों की इच्छा की पूर्ति करता है, वह परमेश्वर उपासना करने योग्य है। महीनों से लेकर अश्व सुनृत्य पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, जैसा कि पूरे सृष्टि में तूने हमें चिताया, उसी प्रकार प्रातःकाल के समान हमारा महान संपदा के लिए अब भी हमें जगा। हे प्रभु, सच्ची कीर्ति से युक्त संतान का विस्तार करने वाले उत्तम जन्मधारी तथा महान सत्यवादी मुझ पर कृपा कर। या सुनिते से लेकर अश्व सुनृत्य दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विदुषी स्त्री, तो सूर्य की कन्या रूप उषा के समान उत्तम गति वाले ज्ञान में हमें बसाती है, तो सहनशील सच्चे श्रोता जानने योग्य उत्तम जन्म वाले तथा वेदवाणी के विश्वासी मुझ पर मुझ में प्रकाश कर। सानों से लेकर अश्व सुनृत्य तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, सारी संपदाओं से परिपूर्ण करने वाले जिसे तूने सहनशील सच्चे व्यवहार से जीवन निर्वाह करने वाले शिल्पी उत्तम शिक्षा युक्त तथा महान ज्ञान वाले मुझ पर सदा ज्ञान प्रकाश किया है, वह तू आज भी प्रभात काल की रेखा के समान मेरे लिए ज्ञान का प्रकाश कर। प्रति प्रीतम से लेकर श्रुतम हमम पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्या के जानने वाले अध्यापक और उपदेशक लोगों, जो स्तुति करने वाला ज्ञाता पुरुष तुम दोनों के अत्यंत प्रिय सुखदायक और धन प्राप्त करने के साधन ज्ञान की प्रशंसा सूचक वायुओं से प्रशंसा करता है, उसकी और मेरी पुकार को आप सुने। अति आयतम से लेकर हम दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे अध्यापक और उपदेशक, मैंने समस्त विद्याओं को आपसे पढ़ा है, सदा हमारे दुख को दूर करने वाले हिरण्य आदि का प्रयोग बताने वाले परमेश्वर तक पहुंचने वाले मधु विद्या के ज्ञाता आप लोग मेरी पुकार सुने और मुझे संसार सागर से पार लगावें। आनों से लेकर हम तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे भूभर विद्या के ज्ञाता से स्त्री पुरुषों, ब्रह्मचर्य संपन्न स्वर्ण आदि धातुओं के अन्वेषक सबके प्रेम पात्र विज्ञान क्रिया के भंडार मधुर स्वभाव से युक्त तथा अनेक रत्नों को धारण करने वाले आप दोनों हमारे पास आवें और हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें। तृतीय खंड समाप्त। अभोधि से लेकर नाकमच पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, प्रतिदिन की होम वाली प्रातः वेला में स्मरण की जाने वाली वेदवाणी के समान परमेश्वर मनुष्यों के ध्यान मनन और कार्यों से जाना जाता है। ऊपर की ओर अपनी शाखाओं को फैलाने वाले वृक्षों के समान परमेश्वर के प्रकाश परम पद को प्राप्त कराते हैं। अबोधि होता से लेके निर्मोची दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मनुष्य देवगुणों की प्राप्ति के लिए परमेश्वर का ज्ञान करता है, सर्वोपरि विराजमान मनन योग्य वह परमेश्वर सर्वव्यापक होकर स्थित है, उस प्रकाश स्वरूप का बल सर्वत्र प्रकाशमान देखा जाता है, वह ही महान देव अज्ञान अंधकार से हमें बचाता है। यदि गणस्य से लेकर जो हो भी तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जब प्रलय का समय आता है तथा शुद्ध स्वरूप परमेश्वर वेदवाणी के फैले हुए तंतु को समेट लेता है और सृष्टि का समय आने पर पृथ्वी अंतरिक्ष सूर्य तथा विद्वान आदि की उन्नति के साथ पुनः प्रकट करता है, सद असद आत्म अनात्म का बोध कराने वाली ज्ञान क्रिया संसार से पुनः प्रवृत्त हो जाती है, तंत्र सर्वोपरि विराजमान वह परमेश्वर इस फैले हुए वाघ जंतु को पुनः समेटता है और समय आने पर पुनः प्रकट करता है। इदम श्रेष्ठम से लेकर योनिम आर्क पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ये श्रेष्ठ तथा ज्योतिषियों की परम ज्योति उषा के समान प्रकाशमान परमेश्वर सर्वत्र व्यापक हो रहा है, अद्भुत तथा सर्वज्ञ वे अपनी व्यापक शक्ति प्रकृति से संसार के समस्त पदार्थों का उसी प्रकार निर्माण करता है जिस प्रकार रात्रि सूर्य के उदय के लिए उषा को आकाश में स्थान प्रदान करती है। रुष तत्व से लेकर अमीना ने दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, चमकीली सूर्य रूप बछड़े वाली स्वयं चमकती हुई तथा शुभ्र वर्ण वाली उषा उदय होती है, रात्रि इसके स्थानों का प्रत्याग कर देती है, साथ साथ बंधी हुई प्रवाह से होने वाली तथा अवर्णीय शोभा वाली ये दोनों रात्रि और उषा परस्पर एक दूसरे को नष्ट करती हुई जगत को प्रकाश प्राप्त कराती हैं। समाना से लेकर विरूपे तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, रात्रि और उषा रूप दोनों बहनों का आकाश समान मार्ग है, उसी पर ये दोनों एक एक करके विचरती हैं, परमेश्वर के नियम में चलने वाली समान रूप से प्रशंसनीय और भिन्न भिन्न रूपों वाली ये दोनों कभी हानि नहीं पहुंचाती, न रुकती हैं अर्थात निरंतर आती रहती हैं। आ से लेकर धर्मम अच पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विमानों के स्वामी स्त्री और पुरुष, प्रातः वेलाओं को मुख्य यज्ञ अग्नि प्रज्वलित है, ज्ञानी जन परमेश्वर को प्राप्त कराने वाली स्तुतियां करते हैं, तुम लोग इस गृहस्थ आश्रम में यज्ञ को पूरा करने के लिए आओ। न संस्कृतम से लेकर शविष्टा दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे वैद्य स्त्री पुरुषों, आप लोग पवित्र रहने वालों के रक्षक और समीप आने वाले हो, इस विषय में आप लोगों की सब प्रशंसा करते हैं, आप रोगी के पास सभी रक्षा की औषधियों के साथ प्रातःकाल भी पहुंचते हो और दानी पुरुष के लिए कल्याण करने वाले हो। उत से लेकर ततान तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे वैद्य स्त्री पुरुषों, आप स्वाभाविक नियम से इंद्र आदि को स्वस्थ रखने के लिए प्रातःकाल मध्यान्ह आदि वेलाओं में दिन रात हर समय बुलाने पर रक्षा करने वाली औषधियों के साथ रोगी के घर आओ, परंतु रोगी के क्रय पर कुछ भी मत खाओ पियो। चतुर्थ खंड समाप्त। एता उत्वा से लेकर यंति मात्रा पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, गतिशील लालमायुक्त तथा दिन को उत्पन्न करने वाली प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उषाएं ज्ञान कराती हैं, आयुधों को प्रगल्भ योद्धा के समान दिनों को उत्पन्न करती हुई भूगोल के पूर्व अर्ध में सूर्य के प्रकाश को फैलाती हैं और हमें प्रतिदिन देखने में आती हैं। उद पतन से लेकर अश्रिशो दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, लालिमा युक्त सूर्य की किरणें अनायासी नियम से ऊपर नीचे आदि दिशाओं में फैलती हैं। लालिमा युक्त वे सब पदार्थों से युक्त होते हुए पृथ्वी के साथ संबंध होती हैं। पूर्व दिन की भांति उषा की अरुण किरणें आज भी अपने प्रशंसनीय कार्य को करती हैं। वे प्रकाशमान सूर्य का आश्रय लेती हैं। अर्चंती से लेकर सुनवते तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सबको मार्ग दिखलाने वाली उषाएं जल के समान एक ही मार्ग से अपने तेजों के द्वारा भूगोल के भाग में प्रतिदिन फैल जाती हैं। वे धर्मात्मा तथा दानी यजमान को ज्ञान कराती हुई समस्त भोग्य पदार्थों को उत्पन्न करती हैं। अयोध्या से लेकर जगत पृथक पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, अग्नि प्रदीप्त होता है, सूर्य पृथ्वी पर उदय होता है, सुखकारिणी महान उषा भी समय पर अपने तेज से फैलती है, अध्यापक और उपदेशक रथ को अपने कार्यों के लिए युक्त करते हैं, विधाता ने संसार को विभाग के साथ रचा है। यत युंजाय से लेकर बजे में ही दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सभाध्यक्ष और सेनाध्यक्ष, जब आप लोग शत्रु से सामना करने वाले विमान को जोड़ते हैं तो घृत तथा मधुर पदार्थों आदि से राष्ट्र को परिपूर्ण कर देते हैं। हमारी सेनाओं को अन्न आदि से ऐसा निश्चिंत कर दो कि हम लोग संग्राम में धन को प्राप्त करें। अरवांग से लेकर द्विपदे चतुष्पदे तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, तीन चक्कों वाला, तीन बंधनों से युक्त, तेज घोड़ों से चलने वाला, जलगामी तथा स्थल गति वाला, शिल्पी और वैज्ञानिकों का रथ चले, प्रशंसित तथा सारे सौभाग्यों का दाता परमेश्वर हमारे जन तथा पशु आदि का कल्याण करे। प्रत्ये धारा से लेकर शस्त्रिनम पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, पृथक पृथक वर्तमान तेरी वेदमयी वाणियां आकाश की वृष्टि के समान विविध प्रकार के ज्ञानों को प्राप्त कराती हैं। अभिप्रयाणी से लेकर अयोध्या दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, अज्ञानहर्ता परमेश्वर सारे वेद वचनों का उपदेश तथा आयु प्राप्त कराने वाले कर्मों की प्रेरणा करता हुआ सर्वत्र व्यापक हो रहा है। स मर्म जान से लेकर सीधति तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जीवनों द्वारा सबको पवित्र करता हुआ प्रचष्ट कर्मा परमेश्वर गजराज के समान तथा आत्मा के समान संसार में विराजमान है। सानो विश्वास से लेकर इंदवा भर चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे ऐश्वर्य शालीन परमेश्वर, तो पवित्र करता हुआ हमें इस लोक और परलोक की संपदा प्रदान कर। पांचवा खंड समाप्त। 51वां अध्याय समाप्त।